Book 2 46 46 في صالة الديسكو In the discotheque In the discotheque هل هذا المكان غير محجوز؟ Is deze plaats vrij? Is deze plaats vrij? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Mag ik bij u komen zitten? Mag ik bij u komen zitten? بكل سرور. Graag. Graag. كيف وجدت الموسيقى؟ Hoe vindt u die muziek? Hoe vindt u de muziek? عالية قليلا. Een beetje te hard. Een beetje te hard. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Maar de band speelt heel goed. Maar de band speelt heel goed. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Komt u vaker hier? Komt u vaker hier? لا. هذه هي المرة الأولى. Nee, dit is de eerste keer. Nee, dit is de eerste keer. لم أكن هنا من قبل أبدا. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben hier nog nooit geweest. هل تريد أن ترقص؟ Danst u? Danst u? ممكن لاحقا. Later misschien. Later misschien. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Ik kan niet zo goed dansen. Ik kan niet zo goed dansen. هذا سهل جدا. Dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. أنا أريك. Ik laat het u zien. Ik laat het u zien. لا، في المرة القادمة. Nee, liever een andere keer. Nee, liever een andere keer. هل تنتظر أحدا؟ Wacht u op iemand? Wacht u op iemand? نعم، أنتظر صديقي. Ja, op mijn vriend. Ja, op mijn vriend. ها هو يأتي هناك بالخلف. Daar komt hij net aan. Daar komt hij net aan.